NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het hoogste waterpeil bij Lobith wordt morgenochtend verwacht rond 1:07. Bij die belangrijkste plek voor de rest van alle andere rivieren zal de waterstand waarschijnlijk uitkomen op 14,6 meter. Ook voor Deventer wordt de hoogste waterstand morgen verwacht. De gemeente liet al eerder zandzakken plaatsen langs de kademuur. En die maatregelen zijn voorlopig voldoende, zegt de gemeente. In waterschap De Dommel in Brabant geldt sinds vandaag een vaarverbod vanwege het hoogwater. Welvaren kan zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt het waterschap. De waterpeilen in het gebied zijn nog altijd hoog, maar zijn stabiel of dalen inmiddels licht, stelt het waterschap. Actrice Linda van Dijk is vanmiddag gecremeerd. Ze speelde in tientallen toneelstukken, films en series. Zo speelde ze Tante Jans in Siske de Rat. Van Dijk overleed bijna 2 weken geleden. Ze was 75 jaar. En Nederlanders drinken steeds meer champagne, zegt de brancheorganisatie van slijterijen. De verkoop die ligt bijna 1/3 hoger dan voor corona. En de komende dagen is het helemaal druk bij de slijter, want de meeste champagne die wordt deze week last minute nog gekocht. NPO Radio 1. Human. De cartooncrisis. Met Stine Jensen. Een scherpe observatie, een kwinkslag of een rake grap. Cartoonisten weten met hun spotprenten als geen ander de actualiteit te vangen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Met 3 cartoonisten blik ik terug op het afgelopen jaar. Wat was hun opmerkelijkste tekening bij het nieuws? Welke veroorzaakte ophef? Welke typeert het jaar 2023 het best? Welke cartoon vonden ze zelf het beste? Welk onderwerp het lastigst? En wat zijn de grenzen van de cartoon? Bij mij aan tafel zijn 3 cartoonisten aangeschoven. Jos Collignon, politiek cartoonist bij de Volkskrant sinds 1980. Hij won de Inkspotprijs in 2009. In 2022 besloot de Volkskrant 1 van zijn cartoons terug te trekken omdat deze Marokkanen stigmatiseert. Bas van der Schot maakt sinds 2011... politieke cartoons voor de Volkskrant. Hij won 3 keer de Inkspotprijs, dit jaar met zijn tekening van een ijsbeer vastgelijmd aan een ijsschots. Elian Gerris werkt sinds 2011 voor EW Magazine en maakt daar vanaf 2021 wekelijks politieke cartoons. Ze is veelzijdig tekenaar en ze doet live cartooning bij evenementen. En ook vandaag bij ons heeft ze pen en papier in de aanslag. En ze maakt een cartoon van deze uitzending. Welkom alle 3. Leuk dat jullie er zijn. Jos Collignon, heb jij wel eens een cartoon getekend die je bij nader inzien te ver vond gaan? Gelijk een leuke, moeilijke binnenkomer. Ik geloof het niet. Ik heb wel eens geen cartoon getekend. Waar ik zelf heel blij mee was dat ik dat niet gedaan had. En dat is al heel erg lang geleden. En wat was die cartoon? Nou, dat ging over aantjes. En aantjes die... Lou de Jong kwam op een bepaald moment met het nieuws dat aantjes in de Germaanse SS had gezeten. En dat hem dat heel erg kwalijk was te nemen. Wie was Aantjes ook alweer? Aantjes was een CDA-politicus in de tijd van Frans Andriessen. En hij vertegenwoordigde eigenlijk het progressievere deel van het CDA. Maar het werd dus een groot schandaal beschouwd dat hij in de Germaanse SS had gezeten. Achteraf weten we dat hij heel erg geëxcuseerd was, want hij deed het zonder de echt dienst daarin te nemen en om uit Duitsland te ontvluchten. Maar toen heb ik een redactievergadering van de NRC meegemaakt, waar ik in 1979 nog werkte, dus zo lang is het geleden. En toen werd mij ook voorgesteld dat ik hem zou tekenen in een bruin uniform met geheven arm. En met, ja, ik voel al dat een beetje een kwestie is. Ik zie Bas, ik zie jou ook lachen. Maar dat heb ik dus zeker niet gedaan. En de volgende dag heb ik een tekening gemaakt. Geen geweldige tekening overigens, maar in ieder geval niet die. Ja. En naarmate de tijd vorderde, was ik alleen maar blij dat ik dat in gelukkig nooit gedaan heb. Want je dacht al dat gedoe met bruine uniformen, SS... Dat, ja, maar het was volstrekt de verkeerde suggestie wat Aantjes gedaan had en waarom die het gedaan had. Ja, dus de niet gemaakte cartoon. En Bas, heb jij wel eens getwijfeld over een van je tekeningen? Ingewikkelde vraag. Vast wel, maar het valt me nu niet zo binnen. Nee? Nou, dan gaan we naar jou, Elian. Elian, moet jij je wel eens inhouden bij het tekenen? Elian Gerrits? Ja, ik heb laatst bijvoorbeeld... Want Elsevier is natuurlijk een conservatief blad. Dus de afspraak is ook dat ik daar een beetje op let. Maar ik ben natuurlijk niet van plan om mezelf... iets. Ja, dat je je laat beperken door zoiets. Ja, hè? Zoiets. Ja. En, maar de kunst is dan om iets te maken waar of iedereen aanstoot aan kan nemen, of niemand. En iedereen is natuurlijk leuker. En toen had ik over, want ik dacht ik moet toch iets doen. Eigenlijk doe ik alleen binnenlands nieuws, tenzij het erg zich hier ook opdringt. Dus ik dacht ik moet toch iets doen met die inval in Gaza. Maar hoe moet het nou? Want ik, voor je het weet wordt het verkeerd opgevat als ik iets teken. En toen heb ik heel braaf eigenlijk... maar ik heb ontzettend lang gepiekerd... en toen kwam ik op een heel erg simpel idee... waar ik zelf wel trots op was. Dus zit een echtpaar zit in een bankstel... en die zijn op bezoek bij een ander echtpaar. En die vrouw, natuurlijk die vrouw, die komt binnen met zo'n dienblad. Gezellig, met een... hele lullige Hollandse borrelhap, allemaal blokjes kaas. En in al die blokjes kaas staat een Israëlisch vlaggetje. En dan zegt ze, we doen wat we kunnen. Ja. Ja. En dat dus, was prima voor dat was prima. En ik vond het voor mezelf vond ik het ook goed. Want ik dacht, van dit is eigenlijk ook weer iets... waar eigenlijk of iedereen of niemand aanstoot aan kan nemen. Ja. En dat... Ik bedoel, het lijkt laf, maar ik vind het ook wel heel bevredigend. Nou, we gaan het straks nog hebben over hoe je omgaat met zo'n oorlog. Hè? Of je dan het idee hebt dat je partij moet kiezen. Best ingewikkeld. Maar eerst heb ik nog een vraag aan jou. Over welke tekening van het afgelopen jaar ben jij nou het meest tevreden? Nou, mijn allermooiste, dat is eigenlijk, die heb ik niet voor de Elsevier gemaakt, maar voor een tentoonstelling over vrouwelijke kunstenaars uit het begin 20e eeuw. En ik werd gevraagd om mij te laten inspireren door een kunstenaar uit Korea... waar ik natuurlijk nog nooit van had gehoord. Maar die had een heel schandalig leven geleid... omdat ze was eerst voor de liefde getrouwd, dat mocht dan niet. En toen was ze van die man gescheiden... omdat hij niet aan haar seksuele verlangens kon voldoen, bleek. Want ze schreef ook, en had ze opgeschreven. En toen was ze dus weer met een ander gegaan... En nou ja, toen was het daar die hele... Dat had ik geloof ik nog meer gedaan, maar het was allemaal tamelijk schandalig. Het speelt in, weet ik veel, 1920 of zo. En toen is ze eenzaam in een boeddhistisch klooster gestorven... verstoten door haar familie en de maatschappij. Ik denk, ja, hoe moet ik me daar nou op inspireren? En ik maak heel vaak een beetje zelfportretten... die ook wel een beetje risqué zijn, ook over het... seksuele leven van de postmenopausale vrouw, die ik ook ben. Hè? En dus ik denk van, nou ja, ik kan eigenlijk doen wat ik wil... maar verstoten word ik helemaal niet. Nee, dus toen heb ik gewoon een enorme feestpartij... met geneuk aan de lamp en aan de kast... en onder de tafel en op de tafel. Ja, en heel veel bloot, want je kwam net binnen. Ja, en je hebt ons meteen... Je zei, alsjeblieft, hier is mijn kerstkaart. Ja, diezelfde tekening heb ik voor kerstmis... allemaal rode mutsjes opgefotoshopt. En die heb ik ook naar de familie gestuurd... en die vinden dat natuurlijk niet leuk... maar dan heb ik op alle vieze plekjes een sterretje geplakt. En dan wordt het een hele mooie kerstboom. Ja, het is echt een hele feestelijke tekening. Bas, ik ben ook benieuwd, Bas van der Schot... welke tekening ben jij eigenlijk meest tevreden over... of typeert voor jou best jouw werk van het afgelopen jaar? Mijn favoriete tekeningen zijn heel simpel. En, zonder tekst het liefst. En ik zat er vandaag eventjes over te denken... want spontaan zo'n vraag beantwoorden is echt heel ingewikkeld. Omdat je hebt heel veel tekeningen in je hoofd. Maar wat me toen opviel is een tekening over Cote & Bie, dat de Bie was overleden. En toen dacht ik meteen aan, ja, Kees van Cote blijft nu achter. En ik heb hem getekend onder een boom. En die boom is... En ik zat met dat symbool van de mattenklopper, van het Simplistisch Verbond. Ja. En daar zag ik een boom in. Een symbool voor het levenswerk wat ze met z'n twee hebben gemaakt. Hè? En wat nu ten einde komt. En hij staat onder die boom en hij heeft zijn alpinopet af te treuren. En de vlag van het Simplistisch Verbond hangt halfstok. Ah ja. En waarom ben jij zo blij met die tekening? Wat is omdat hij zo simpel is. Eenvoud. Ja. Ja. En dat vind jij dan een geslaagde cartoon eigenlijk? Ja, zeker. Als het gelukt is om eenvoudig... En ook qua stijl, is dat ook iets dat je... Nou, deze is ook maar in 3 kleuren trouwens. Wit, zwart en blauw. Of eigenlijk 2 kleuren, blauw en wit. Blauw en zwart. Ja, die eenvoud spreekt mij aan. Ja. Jos, heb jij inmiddels al jouw opmerkelijkste cartoon van 2023 in gedachten? Nee. Kijk, ja. Eerlijk gezegd, het zijn allemaal mijn kindjes. Dus er is er niet eentje die eruit springt. Wat er uitspringt, dat zijn de meer controversiële cartoons die er ook tussen hebben gezeten. En waar ik dus via de sociale media enorme herrie over krijg. Want er zijn allerlei groepen die zich daar uiten op manier die ze in het normale leven nooit zouden doen. Ja. En die krijg ik allemaal over me heen. Maar ook achter mijn rug om naar de hoofdredactie, naar de redactie. En dus dat zijn dingen die doorgaans een behoorlijke discussie tot gevolg hebben. Jazeker, ja. En ik heb het geluk dat ik heel goed contact heb met mijn hoofdredactie. Ze hebben in de tijd een Marokkaanse tekening waar je het zojuist over had, die hebben ze teruggetrokken, maar die stond overal al op de sociale media. Dus voor een krant is dat natuurlijk lastig, want die tekening is overal al bekend. Maar daar hebben we, aardig robbertje over gevochten. Maar, ja, uiteindelijk... laten we het daar meteen toch maar eens over hebben, naar de heart of the matter. Dat heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. Ja. Maar dat zijn dus wel de tekeningen die eruit springen. En zo zijn er nog een paar. Maar kun je nog eens beschrijven? Twee Marokkaanse jongetjes. Ja. Kijk, Marokko deed fantastisch op de voetbalkampioenschappen dit jaar. En alle Marokkanen waren heel erg trots hoe hoog ze kwamen en hoe goed ze speelden. En de Nederlanders ook. En ik ook. Maar toen waren ze gestruikeld uiteindelijk. En dan... Je werkt toch een beetje met clichés. En mijn cliché is natuurlijk 2 Marokkaanse jongetjes op een scootertje die tasjes roven. Weet je wel, dat is al een heel oud cliché. En je hoort het ook eigenlijk niet meer te gebruiken. Maar in dit geval had ik wel een aardige manier gevonden, vond ik zelf, om het te gebruiken. Namelijk, ze stalen in een rotvaart voorbijrijdend de beker uit de handen van Infantino. De corrupte Infantino, die daar geschrokken naar zijn lege handen keek, omdat die jongetjes met die beker er vandoor waren. En de hoofdredactie die kreeg onmiddellijk van allerlei kanten beschuldiging dat dit een racistische tekening was. En dat wierpen ze mij ook voor de voeten. En daar hebben we uitgebreid over gediscussieerd. En toen, vond jij dat terecht? Maar ik vind het prima. Ik wil graag met iedereen discussiëren over die tekeningen. Want ze zijn niet zomaar op papier gesmeten. Er zit denkwerk achter. En er zit ook een boodschap achter. Maar Jos, je hebt die tekening... Die wedstrijd was die avond ervoor. Als ze nou hadden gewonnen... Dan had je een probleem gehad met je tekening. Ja, nee, maar dan, ik denk dat... Want ze hadden die avond kunnen winnen. Dan hadden ze in de halve finale gestaan. En heb jij een tekening? Dan blijft het leuk. Nou. Dan was het Marokkaanse elftal op dat scootertje geweest die de beker weggriste uit handen van. Dus op zich, ik had hem gemaakt zonder dat ik de uitslag wist. Maar goed... Ze hadden niet gewonnen, dus nu moest langs deze weg de tekening verklaard worden. En dat kon ik ook goed, vond ik. En ik vond het bespottelijk om te denken dat dit racistisch was. Want het was helemaal niet... Dus jij was het ook niet eens met dat besluit van de hoofdredactie weg te halen? Helemaal niet. Maar ik sta op goede voet met de hoofdredactie. We kunnen er goed over praten. Ik moet de Volkskrant en de hoofdredactie alle lof geven die er is. Want ze staan open voor argumenten. En er is goed over te praten over van alles. En uiteindelijk is het een beetje in de minne geschikt. Ja. Maar Ik geloof niet dat de hoofdredactie... Wat bedoel je met in de minnen geschikt? Nou ja, we zijn niet blijven ruzie maken. We uiteindelijk kwamen we wel op de gedachte dat het geen racistische tekening was. En allerlei reacties van lezers gaven dat ook aan. En de lezers die hebben zich flink in mijn voordeel geroerd met schrijven en bellen en sociale media. Dus dat realiseerde de hoofdredactie zich ook wel. En ik geloof niet dat de hoofdredactie, als ze later nog een keer die beslissing hadden moeten nemen, zo gemakkelijk waren afgegaan op één of twee commentaren vanuit de redactie, maar zich inderdaad breder hadden. En naar aanleiding ook een beetje van deze tekening heeft de Volkskrant protocollen herschreven wat de vrijheid van columnisten betekent en wat de vrijheid van tekenaars betekent. En de Volkskrant schrijft ook in die protocollen dat tekeningen multi-interpretabel zijn. Ik zelf vind dat maar sowieso, want ik vind dat eruit moet komen wat ik erin heb gelegd. Maar jouw tekening is dus echt aanleiding geweest om nog eens goed na te denken over die vrijheid van meningsuiting. De precieze gang van zaken weet ik niet. Ik weet alleen dat 2-3 weken later de Volkskrant met nieuwe protocollen over columnisten en tekenaars kwam. En echt prijzenswaardig, er is geen krant die dat in Nederland en ik denk in Europa eerlijk gezegd heeft gedaan. Ja. Dus in die zin voel jij je gesteund. Elian, ik ben benieuwd hoe jij luistert naar... Je hebt dat natuurlijk, ik neem aan, gevolgd, hè, deze kwestie rondom stereotypering van Marokkanen en de cartoon van Jos. Hoe heb jij naar die affaire gekeken? Ja, nou, van die Marokkaantjes die... Met de bond krijgen op een scooter en zo. Dat vond ik ook totaal niet racistisch. Maar ik heb dat ook een keer een hele avond lang gedaan. Heb ik getekend in de Meervaart live bij een voorlichtingsavond van de gemeente voor Amsterdam Nieuw-West over de Mokro-maffia en de Syriëgangers en allemaal van dat soort gedoe. Toen heb ik echt de hele avond dat soort Marokkaantjes met kalasjnikovs op scooters. Dat heb ik nog van tevoren geoefend. Ja, je hebt echt geoefend op scootertjes en bondkruipers. Ja, want het is best moeilijk. Ja, en kalasjnikovs. En dat was met Herman Pleij. En daar was jij geen gedachte gehad van... moet ik dat wel doen, stereotyperen? Nee, en die hele zaal die zat vol met Marokkaanse bewoners van Nieuw-West. Ik weet dat Herman Pleij en Abdelkader Benali was er ook, maar Herman Pleij die stond heel serieus verhaal te vertellen, maar boven hem werd dus geprojecteerd wat ik aan het tekenen was. En hij had op een gegeven moment uitgelegd dat er, het lijkt wel of er nu heel veel geweld was, maar hij legde uit dat het in de middeleeuwen allemaal eigenlijk veel erger was. Het risico dat je toen een mes in je rug kreeg was behoorlijk veel hoger dan nu. En toen, een hele tijd later was mijn cartoon af, had ik zo'n auto met een open dak en die zat helemaal vol met dat soort Marokkaantjes met kalasjnikov, die schoten alle kanten op. En daaronder stond al, vroeger was het veel erger. En op het moment dat ik dat vroeger was het veel erger schreef, barstte die hele zaal in lachen uit. Ja. Terwijl Herman Pleij stond met zijn rug naartoe en die was heel serieus aan het praten, dus die wist totaal niet waar het over ging. En ik kan me voorstellen dat die lach, dat natuurlijk ook wel, dat je dat ook voor ogen hebt. Hè? Bas, is dat iets waar jij op mikt, op de lach? Jazeker. Jazeker. En hoe heb jij naar de... Jij wilt misschien ook even reageren. Hè, ingewikkeld. Ja. Ja. Nou, wat ik net al zei tegen Jos. Als ze hadden gewonnen, dan was de tekening nog wel echt nog een stukje... Hoe doe jij dat? Teken jij bont, kraagje, scootertje? Hoe ga jij om met die stereotypen? Ik heb ook wel eens Bin Laden achter op een scooter getekend toen de tijd met al die problemen. Want je zegt dat is eigenlijk ook het gereedschap van de cartoonist. Ja, maar het is ook een beetje het vervelende, dat al die clichés, hè, waar we mee werken. Het heeft ook iets vervelends. Ik vind clichés juist leuk, want je moet iets tekenen waarvan mensen kunnen zien wat het is. Dus je ontkomt er niet aan. Daarbij heb ik ook altijd zo'n hekel, en dan ga ik het flauw zeggen, sorry. Hekel aan vierkante borden die in de mode zijn. Ik bedoel, als je die tekent, niemand ziet dat het een bord is. Een bord is rond, hè, waar je van eet. Geen enkele tekenaar zal een vierkant bord tekenen. Terwijl de wereld is tegenwoordig vergeven van de vierkante borden. Clichés, die heb je nodig. En als je aan een cliché een andere draai kan geven, dan heb je een effectief instrument. En je humor heb je ook nodig. Want kijk, het werkt met humor zo. op het moment dat je iemand aan het grijnzen brengt, dan ben je bij hem binnen. En zo gauw je bij hem binnen bent, kun je doen en laten wat je wil. Ja. Maar je moet eerst bij hem binnen zijn. En als het niet leuk is, dan slaan ze om. Dat klopt, dan zijn ze het vergeten. Als het wel leuk is, dan kom je ze 10 jaar later tegen en dan zeggen ze, ik moet iedere keer aan die tekening. Als ik jou zie, moet ik denken aan die tekening die je zelf al lang vergeten was. Nou, ik wil graag met jullie ook even luisteren naar een van jullie collega's die toch een keer echt aarzelde over het wel of niet tekenen. Wat ook te maken heeft met stereotypen. We gaan luisteren naar jullie collega Hajo de Reijger. En wat hij over het jaar 2023 zei. Hij is politiek tekenaar. En dit jaar kwam hij op de longlist van de European Cartoon Award met een tekening over Poetin die maar niet in slaap kan vallen en schaapjes begint te tellen. En die schaapjes die dragen de vlaggen van de landen die tot de NAVO willen toetreden. Hè, waaronder Oekraïne. Poetins nachtmerrie, kortom. En ik vroeg hem of 2023 een goed jaar voor cartoonisten was. Ja, 2023 was zeker een goed jaar. Want hoe cru dat ook mag zijn, voor een cartoon is het natuurlijk heel fijn als het heel onrustig is. En dat was het natuurlijk wel. Heel onrustig. Je hebt de oorlog in Oekraïne. En nu met aanval op de Gazastrook natuurlijk. Of de onrustige oorlog. En dat zijn hele vervelende dingen. Maar daar leeft een cartoonist wel van en op natuurlijk. En natuurlijk de binnenlandse politiek. Dat gebeurt ook heel veel met opkomend populisme en een nieuwe regering die in de maak is. Dus voor cartoonisten is het, en het belooft ook niet minder te worden. Om nog even terug te komen op dat Charlie Hebdo gebeuren. Toen werd er heel veel aan tekenaars gevraagd, zou je Mohammed tekenen? En dat leek wel alsof dat de ultieme test was. Weet je wel, of je wel vol vrijheid van meningsuiting bent of niet. Ik zie tekenaars ook meer als mensen dan als soldaten, zo te zeggen. Kijk, als je een pistool op je hoofd gericht krijgt en ze zeggen, dit mag je niet doen, dan doe je dat niet. En dat was er een beetje aan de gang. Je kiest toch ook gewoon voor je eigen gezondheid en voor je eigen veiligheid. En de mannen en vrouwen bij Charlie Hebdo, ja, die kozen er wel heel erg voor natuurlijk om te blijven provoceren. Terwijl ze al wisten dat het hartstikke gevaarlijk was. Ja, ik zou dat niet doen. Ik ben daar veel te scheiterig voor. Ik heb een tekening gemaakt over Wilders. En die probeert natuurlijk een kabinet samen te stellen. En die tekening ziet er als volgt uit. Wilders zit in een bootje. En Yesugos die twijfelt of ze erbij instapt. En dat bootje zit helemaal vol met vuilnis en meeuwen en drek en oude dode vissen. En een paar ratten. Maar mijn eerste idee was om dat bootje helemaal vol met ratten te tekenen. Maar ik kwam er op tijd, realiseerde ik me dat de afbeelding van ratten in de Tweede Wereldoorlog ook wel gebruikt werd als symbool voor de Joden, om ze in een kwaad daglicht te zetten. En dat had ik me tijdens het bedenken van die grap niet helemaal gerealiseerd natuurlijk. Maar toen ik mee bezig was, dacht ik, oh, wacht eens even, dat kan ik beter niet doen. Want straks krijg ik die emmer drek over me heen. Hè, dat die tekening verkeerd begrepen was. Wat natuurlijk helemaal niet mijn intentie is om een bootje vol met nare symbolen neer te zetten. Dus daar kwam ik op tijd achter. En dat heb ik dus niet gedaan, omdat ik vooral geen zin had ook in dat gedoe, weet je wel. En wat bijvoorbeeld ook andere cartoonisten wel hebben, waarbij een tekening niet goed begrepen wordt, dat je zo'n hele bevolkingsgroep op je nek krijgt, had ik dat ook niet. Dat is toch wel zelfcensuur, want een rat is een heel mooi symbool voor alles wat mis is en slecht is. En dat is ongedierte. En dat wilde ik heel graag gebruiken, want dat ziet er ook mooi uit. Dus als ik dan beslis dat niet te gebruiken, omdat ik geen zin heb in gezeur en dat de cartoon anders geïnterpreteerd kan worden, dan is dat toch zelfcensuur. Ja. Ook al bedoel ik er iets anders mee, het kan anders geïnterpreteerd worden. Ja, Hajo, die aarzelt dus over die ratten. Hè? Die heeft er 1 getekend, terwijl die er meer had willen tekenen. Jos. Ja, er stonden er een paar op. Hè? Er stonden er een paar op. Nee, maar dat is heel herkenbaar. Je overweegt natuurlijk wel van tevoren hoe je hem in wil kleden en wat eruit zal komen aan de andere kant. En soms vergis je je daarin. Soms is er moedwillig onbegrip ook. Hè? Want mensen die een ander standpunt hebben dan de tekening op het eerste gezicht heeft, die beginnen gelijk te schreeuwen dat er van alles niet aan deugt. Hij is al heel snel antisemitisch. Als hij over Israël gaat, is hij al gelijk antisemitisch. Dus, maar je probeert wel van tevoren een afweging te maken. Wat werkt en wat werkt het beste? En wat denk je in dit geval? In zijn geval bij Hayo? Ja, nee, helemaal, hij heeft helemaal gelijk. Ja. En het is heel goed dat hij er op tijd achter is gekomen. Want als je er de volgende dag achter komt als hij in de krant staat, dan denk je, oh, stom, waarom heb ik niet beter nagedacht? Ja. Je bent toch aan het composeren van zo'n tekening. En hij moet effectief zijn. Ja. Bas, hoe luister jij naar? Heb jij wel last van zelfcensuur? Je hebt natuurlijk beeldtaal die een verleden heeft. Hè? Dan moet je wel bewust van zijn natuurlijk. Dus ja, wat hij zegt, die ratten, dat is een natuurlijk klassieke antisemitische beeldtaal van de uit het. Ja, maar dat vind ik dus ook niet, want ik zag die tekening. Nee, maar. En hij in dit geval stel zeker ratten, niet, maar dan denk je dus niet gelijk. Nee, nee. Althans, ik niet. Wij zijn van ver na de oorlog allemaal. Nee, maar zelfs ik. Ja, ja, maar dat zijn wel dingen die je in je achterhoofd moet houden. Ik zeg niet dat het hier het geval was. Nee, maar zeker niet. Zijn er, Elian, bepaalde thema's waar je extra op je hoede bent? Als je die. Ja, dan moet ik. Ja, ik, naar aanleiding van de antisemitische onderwerp net, moet ik ook denken. Nog maar een paar weken geleden heb ik ook live getekend bij een symposium van het OM over discriminatie in het strafrecht. En daar kwamen allemaal sprekers die allemaal heel serieus praten. En de bedoeling was dat ik dan het boel een beetje verluchtigde. En op een gegeven moment, ik was al flink op dreef, ik had er ook al een heleboel gemaakt, maar toen hoorde ik zo'n spreker zeggen, en wat het ging over discriminatie, die zei van ja, en antisemitisme komt ook altijd om de hoek kijken. En dat zie ik dan meteen voor me. Dus ik teken een hoek en er kijkt een mannetje om met een grote neus en een keppeltje. En toen dacht ik, o jee. Dat, ik weet niet of dat kan. Dus toen vroeg ik het vlug even aan de leider van het symposium, toen ik hem af had. Ik zeg, zal ik deze ophangen? Kan deze? En hij zegt, oh ja, hartstikke leuk juist. Dus ik hang hem op. Maar toen kwam er een journalist van het Parool en die begon mij een beetje het vuur aan de schenen te leggen. Die zegt van, ja, maar je had toch ook een kleinere neus kunnen tekenen? Ik zeg, ja, maar dan was het geen antisemitisme geweest. Ja, dat zeg je. Hoe gaat het trouwens met tekenen? Want je bent lekker bezig. Ja, ik wil hem straks ook in inkt zetten dat de camera misschien ook iets ziet, maar ik blijf maar prutsen met potlood. Maar het wordt, denk ik, best wel leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor een tune. En dat betekent dat wij er even uit moeten voor het nieuws van 9:00. En dan gaan we straks weer verder met de drie cartoonisten. Gaat snel. NPO Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Door de oorlog ben ik gehandicapt geraakt. Ik ben een man van 47, maar van binnen ben ik dood. Mijn enig doel is dat mijn kinderen kunnen leven. Dit zijn de woorden van Abdulain uit Syrië. Ik ben Baram Sadeghi en namens de Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de vijf in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het hoogste waterpeil bij Lobith wordt morgenochtend rond 7 uur verwacht. Bij die belangrijkste plek voor de rest van alle rivieren zal de waterstand waarschijnlijk uitkomen op 14,6 meter. En ook voor Deventer wordt de hoogste stand in de IJssel morgen verwacht. De gemeente die liet al eerder zandzakken plaatsen langs de kademuur. En die maatregelen zijn voorlopig voldoende. En volgens de waterschappen kan de overlast in het hele land beperkt blijven door de extra maatregelen. Omdat het vandaag zo goed als droog was, kan er op sommige plekken meer water worden afgevoerd dan erbij komt. Het Israëlische leger is in zeer hoge staat van paraatheid vanwege de toename van het geweld aan de noordgrens. Legerchef Halevi zegt dat het leger klaar is voor een offensief als dat nodig is. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober... zijn er ook over en weer beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Gisteren voerde Israël een luchtaanval uit op doelen van Hezbollah en Libanon. En vandaag gingen er vanuit Libanon weer tientallen raketten van Hezbollah naar Israël. Een groot deel van de Zuid-Oekraïnse stad Gerson zit zonder stroom na een grootschalige Russische droneaanval. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werden de afgelopen nacht 46 Russische kamikaze-drones gelanceerd. 32 daarvan zouden zijn neergehaald. Bij de aanvallen op het zuiden van Oekraïne werden energiecentrales en een treinstation geraakt. En de hoofdingang van de Efteling in Kaatsheuvel is extra beveiligd nadat gisteren een man met een auto door de entree naar binnen was gereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs en is aangehouden. Omdat de zware plantenbakken die er stonden de auto niet tegen konden houden, zijn er voor de ingang nu betonblokken, keien en extra palen neergezet. Het weer nog bewolkt en weer regen. Vannacht een graad of 8. Morgen zon, een aantal buien en ook weer veel wind. Blijft zacht met een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A73 Nijmegen-Venlo is dicht tussen Malde en knooppunt Rijkenvoort. Ze zijn daar bezig met het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Je kan het beste omrijden via Eindhoven. Ster. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddaten.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Vanavond in Focus. Wat kunnen we doen tegen exotische dieren die een plaag vormen in onze natuur? De rode Amerikaanse rivierkreeft is zo'n exoot. Maar er zijn er meer. En ze kunnen ook woonwijken bedreigen. Zoals in Rotterdam. Focus. Deze keer met Lara Billy Renzen. Vanavond om 10:50 bij de NTR op NPO 2. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Nu, 15 maanden gratis. Hey, NPO Radio 1. Human. De cartooncrisis. Met Stine Jensen. Vandaag blik ik terug met cartoonisten op het afgelopen jaar. Wat was hun opmerkelijkste tekening bij het nieuws? Welke veroorzaakte ophef? Welke typeert het jaar 2023 het best? Welke cartoon vonden ze zelf het beste en welk onderwerp het lastigst? En wat zijn de grenzen van de cartoon? Bij mij aan tafel 3 cartoonisten. Jos Collignon, Bas van der Schot en Elian Gerrits. Ja, Jos, ik wil graag bij jou beginnen, want er was nogal wat ophef over jouw spotprent over de dikke duim op de lange arm van Israël. Heel veel discussie en debat. Kun jij nog eens vertellen, wat was er te zien op die cartoon en waar ging die ophef over? Nou ja, wat te zien was, dat was de lange arm van Israël en de dikke duim van alle clubs die hier in Israël lobbyen voor Israël. Je weet, bij lobbyen wordt de waarheid nog alles geweld aangedaan. En dat is hier ook het geval. En, want welke waarheid werd er geweld aangedaan volgens jou? Nou ja, het ging over de inval in Gaza, die dus binnen een mum van tijd 10, 15, op het ogenblik 20.000 doden tot gevolg heeft gehad. Waarvan de verschrikkelijke beelden van kindjes het niet meer kunnen ophouden met sidderen. En vrouwen en kinderen en vrouwen die zijn meer dan de helft van de slachtoffers. En in de tussentijd doet de lobby in Nederland net alsof er niets aan de hand is. Sterker nog, die verklaren de inval van de uitbraak van Hamas, waar natuurlijk ook van alles internationaal rechtelijk verkeerd is gegaan, verklaren ze belangrijker dan die 20.000 doden die er bij de bombardementen gevallen zijn. Dus volgens mij waren mensen vooral boos over wat dan antisemitisch werd genoemd. Hè? Antisemitisme was eigenlijk het verwijt dat je kreeg vanwege die lange duim. Antisemitisme is altijd het verwijt wat ik krijg. En het Israëlische regime roept altijd antisemitisme bij elke ook gerechtvaardigde kritiek op Israël. Dus dat is langzamerhand niet spannend meer. Maar dat er zoveel onwaarheden verspreid worden door de lobby, dat is iets waar ik me tegen af wilde zetten. En toen heb ik inderdaad het beeld gebruikt van de dikke duim op de lange arm. En die werd ook breed herkend. Ja. En ik vind een columnist mag dat zeggen. En een tekenaar mag dat tekenen. Vooral ook omdat daarnaast had ik een stelletje getekend die naar de televisie zat te kijken en die het actuele nieuws zaten te volgen. Daar is nogal wat herrie over geweest. Ja, maar zeker. Er kwam een brief ook van Lodewijk Asscher. Die zei, kristalnacht dit. Op de sociale media heb ik met Lodewijk Asscher nog een stevige argumenten heen en weer laten gaan. En ik heb me ook afgevraagd waarom hij, als het gaat over 20.000 doden, en in die tijd was het 15.000 doden, geloof ik, waarom die dan komt aanzetten met de ongemakken die hij hier nu ineens ervaart. Ik zou het horen, jij staat gewoon achter jouw tekening. Ja, natuurlijk. Maar die sociale media, hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt me toch lastig. Al die mensen die dan wat die dat echt op jou ook gaan richten. Ja, als tekenaar. Ik vind dat niet zo erg, want wie kaats moet de bal verwachten. Dus ik vind het eigenlijk allemaal best. Ja. Behalve trollenfabrieken die in Rusland zitten, maar ook Israël. Zoveel rotzooi wordt er door zogenaamde meisjes met leuke meisjesportretten over je uitgestort. Ik zou er een aantal kunnen voorlezen, maar het zijn regelrechte bedreigingen. Vroeger hadden we het wel eens over bedreigingen vanuit de moslimhoek, maar ik ben nooit vanuit die hoek zo bedreigd geweest, ook niet ten tijde van Ayaan. Als dat ik nu bedreig. Wat voor bedreiging heb je dan nu? Je moeder is een hoer. Dat is dan een van de saaieren die. Nou, we weten je te vinden en ik hoop dat Shin Bet, de geheime dienst van Israël, je komt omleggen. Echt? En je gaat mij nog wel tegenkomen binnenkort. Hm. En ik had met Natasja van Wezel een gesprekje op internet. Althans, zij stelde mij vragen en ik schreef, ja, ik wil best graag jouw antwoorden. Maar als ik zie hoe makkelijk je jezelf voegt naar de hysterie die hier plaatsvindt, dan zie ik daar dus vanaf. En ik schreef eronder, misschien kom ik je nog ooit eens tegen dat we zo onderling van gedachten kunnen wisselen. En dan schrijft er gelijk zo'n idioot natuurlijk, Natasja, dit is een bedreiging. Je hebt mijn adres, app me op en dan ga ik met je mee. Bedreigingen. Je bent van Twitter afgegaan wel, of niet? En toen ben ik inderdaad, ik ben de laatste weken, ik plaats geen tekeningen meer op Twitter. Ik heb geen zin meer in al die rotzooi binnenkrijgen. Geen zin meer in het gedoe. Bas, heb jij wel eens met bedreigingen te maken gehad? In één keer eigenlijk. Ook een beetje wat Jos net vertelt. Maar dat was toen uit de hoek van Vorm van Democratie. Ja, wat had je getekend? Wat was aan de hand? Ingewikkelde situatie. Maar dat was de aanslag in Utrecht, in de tram. Ja. En het was net in de campagnetijd. En alle politieke partijen zijn toen gestopt, behalve Vorm van Democratie. Die als enige doorging en daar een beetje stemming over ging maken, over zo'n aanslag. En toen heb ik hem op een doodskist. Je hebt Thierry Baudet in plaats van op een piano, heb je hem een vleugel. Ja, dat is zo'n bekend beeld van hem, dat hij staat te poseren op die piano. Dat is precies datzelfde beeld. Heb ik dan op een doodskist neergezet. Zonder uitleg en alles, dus dat kan je nou weer dus op heel Thierry veel manieren ligt uitgestrekt op die doodskist. En wat gebeurde er toen? Ja, dan gaan ze los op Twitter. Normaal gesproken heb je niet zoveel reacties. Ik weet niet wie daar toen de aanstichter van was. Maar dat verschil uit verschillende hoeken. Ja. En dan krijg je ook dit soort teksten of gekke filmpjes. En op dat moment lijkt me dat het wel belangrijk is dat je de krant achter je hebt. Hè? Dat ze dat was toen ook wel zo. Ik heb toen voor het eerst wel gereageerd op Twitter ook. Om te zeggen van dit is geen oproep tot geweld. En ik voelde me echt toen geroepen. Ik reageerde anders nooit. Maar toen dacht ik echt, ik moet eventjes. Maar mensen kijken, dat is ook het probleem waar we last van hebben. Dat beeldanalfabetisme en zo. En mensen kijken zo slecht. En goed beeld interpreteren, dat kunnen heel veel mensen kunnen het niet meer. Weet je hoe ik dat noem? Want ze zijn alsmaar bezig over de laaggeletterdheid. Dat kinderen van 15 niet meer kunnen lezen en schrijven. Maar ze hebben het nooit over laaggelijndheid. Ik noem het laaggelijndheid. En ik vind dat ook. Dat is echt. Mensen hebben niet door wat een gebrek dat is. Dat er niet een beetje meer gewoon beeldende opvoeding is. Om te leren kijken naar plaatjes en tekeningen. Is het nodig, Elian, om goed te leren kijken? Hans Aarsman was een heel goed voorbeeld. Hè? Die kon heel goed altijd op de televisie deed hij foto's uitleggen. En in de krant, zei je? Ik vroeg me af, is het nodig om goed te leren kijken? Moeten we dat leren? Natuurlijk, ja. Zeker. Vorige week toen ging ik even naar het Stedelijk. Ik maakte foto's van de tentoonstelling van Martin Wong. En er is één schilderijtje bij, een heel erg mooi schilderijtje van Popeye met de grote piemel. Nou, dan zet ik op Facebook die foto's en wat gebeurt er? Niemand reageert op die kunstenaar of op die kunst, maar als een stelletje Neandertalers als kleuters die een poep en pies mop vertelt, begint iedereen, blote piemel. Dus toen heb ik daar weer een tekening van gemaakt en vervolgens verkocht, dus ik heb er geld aan verdiend. Maar dat wordt echt onderzocht, heb ik me laten vertellen. Ja, dus alleen laaggeletterdheid, maar ook laag visuele geletterdheid. Kinderen en volwassenen getoond, beelden getoond. Ja. En die moeten dan zeggen wat ze zien. En daaruit blijkt dat heel veel mensen het gewoon niet meer kunnen. Ja. Maar misschien ook nooit gekund hebben. Want er zijn dus onderzoeken. Op school leer je het ook niet meer. Er zijn in onderzoeken uit. Toen ik begon met tekenen, toen vond ik ook veel onderzoekjes uit Amerika. Wat voor percentage mensen precies wist aan te geven wat de tekenaar bedoeld had met zijn tekening. Nou, er waren toch vrij simpele tekeningen. Maar er waren onmogelijk hoge percentages mensen die niet konden uitleggen wat de tekenaar bedoeld had. Dus eigenlijk mis je wel een groot deel van je publiek. En ik realiseer me dat ook wel. Maar ja. En op het moment, Jos, dat er dan ophef ontstaat, voel jij je dan toch geroepen om een tekening uit te leggen wat je ermee bedoeld hebt? Nee, ik vind de tekening moet zelf zijn werk doen. En als ik dat niet kan, dan deug ik niet van mijn vak. En ik snap ook wel dat sommige mensen sommige beelden niet goed lezen. En ik realiseer me heel goed dat het regelmatig mijn eigen schuld is. Dat ik het niet duidelijk genoeg heb gemaakt. Al heb je maar een naam op een jasje gezet, weet je wel. Het hangt vaak van kleine dingetjes af. Maar vaak worden tekeningen niet begrepen en vaak worden tekeningen ook moedwillig niet begrepen. Als mensen, dat begon ik net ook al over, hè? Als mensen zich onmiddellijk zien dat ze een tekening zien met een ander standpunt, gaan ze onmiddellijk zoeken naar dingen, bijvoorbeeld grote neuzen, weet je wel. Ik teken Iraniërs met net zo'n grote neus als Israëliërs of Joden, maar altijd hebben ze het over die grote neus. Ja. Dus ik teken ze tegenwoordig maar met een wipneusje. Dan kunnen ze nog lijkend zijn ook. Maar wat opvallend is, Mensen vinden een tekening goed als ze het mee eens zijn. Je hebt niet vaak dat ze zeggen, een goede tekening. Ik ben het er niet mee eens, maar een goede tekening. Ja, maar mensen zien sowieso alleen maar wat je tekent, nooit hoe je tekent. Het lijkt wel of het helemaal niks uitmaakt dat het een tekening is. Over dat publiek even, hè? Want jullie hebben het nu over het publiek van jullie tekeningen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, is het ene publiek misschien wat opener en liberaler dan het andere publiek? Want jij, Elian, jij tekent voor Elsevier, hè? Of je betekent een beetje voor de rechterflank, zou je kunnen zeggen. Conservatieve rechterflank. Ja. Heb je het idee dat daar nou meer gelachen wordt dan wat ze wel zeggen dan bij links? Of maakt het allemaal niet uit wie je ik publiek hoor is? Nooit, ik hoor eigenlijk nooit iets terug op een tekening. Dit wordt gepubliceerd. Ik hoor. Misschien omdat jij gewoon zo'n een bescheiden dame op leeftijd bent. En dat ze denken, nou, dat je daar wat makkelijker met van alles wegkomt. Ja, nou ja, ik ben altijd blij met de feedback die ik op Facebook en op Instagram krijg. Ook al is die stom, maar in elk geval hoor ik dan dingen. Maar ik was laatst op een vrijdagmiddagborrel van de Elsevier. En toen bleek toch iedereen mij te kennen en ze het allemaal heel leuk te vinden. Maar ik hoor normaal niks. Ik heb 19 jaar voor de NRC getekend. En daar zijn ook zelfs soms ingezonden brieven verschenen en zo. Ik heb ook wel eens echt haatmail gekregen van iemand. En dus het gebeurt allemaal wel, hoor. Maar bij Elsevier hoor ik niks. Hoor jij niks? Misschien krijgen ze wel vreselijk veel klachten, maar die geven ze dan niet door. Ik geloof dat er ook nog ook één keer hebben ze wel een ingezonden brief gepubliceerd. Je hebt één keer ingezonden. Maar die was positief. Positief ingezonden brief. Ja, nee, die zijn ook plezier. Maar vanuit Elsevier reageerde wel ooit iemand, een columnist van Elsevier, over een tekening van mij. En die noemde het antisemitische drek in de Volkskrant. Ze schrijven wel bij Elsevier. Dat medium kan misschien wel, dat maakt misschien wel uit. Nou ja, het is ook eind december. Hè. We zijn bijna aan het eind van het jaar, 2023. En ik ben eigenlijk ook benieuwd of 2023 een goed jaar was voor cartoonisten. En dat vroeg ik ook aan jullie Vlaamse collega Kamma Geurka. Was het een goed jaar voor cartoonisten? Is het een goed jaar? Ja. Hoe slechter het nieuws, hoe beter voor de cartoonisten. Dus het zal wel een goed jaar geweest zijn. Maar om het te zijn dat je er blij van wordt, helemaal niet. Het is eerder een soort van continu opbieding van slecht nieuws. Hè. Want je hebt dan niet alleen de oorlogen, maar je hebt nu ook nog die opwarming, het klimaat. Het zijn heel veel dingen die eigenlijk prioritair zouden moeten zijn, maar die het niet zijn, omdat er zodanig veel andere dingen bezig zijn. Ik bedoel, waar de oorlog in Oekraïne kan onmogelijk goed zijn voor het klimaat. En dan heb ik tegen gestuurd over Oekraïne. De Oekraïense soldaten aan het front, die op een laptop kijken naar de oorlog die net ontstaan was. En die daar met de afschuw naar kijken eigenlijk, terwijl ze zelf aan het front zijn. Het is een cartoon en er mag gelachen worden op zijn dak. Er moet niet gelachen worden, maar er mag gelachen worden. En bij de ene mens zal dat misschien meer doen lachen dan de andere. Maar ik vind het wel een samenvatting van wat er op dat moment, die dag, eigenlijk in de aanbieding was van dan gruwelijke nieuwsfeiten eigenlijk. Ook door die oorlog in Gaza is eigenlijk ook Oekraïne meer op de achtergrond. En ik verstond het ook niet goed als, ja, ik ben ook krantenlezer en plotseling in de krant staat er niks meer over Oekraïne. En dan denk je, wat kan het? Vorige week stond het nog vol en nu is het alleen maar over Israël en de Palestijnen dat het gaat. Terwijl die oorlog is hier dan gestopt of zo. Dat moet ook frustrerend zijn, denk je dan, als soldaat, dat je niet meer in het nieuws verschijnt. Demotiverend voor de troepen, zou het zullen maar zijn. Ik ben hier net weer een tekening aan het maken met Poetin als champagnekurk. Ja, het was heel veel Oekraïne. Nu is het meer Gaza, Palestijnen. Zelfs de journalisten weten het soms ook niet meer wat ze moeten zeggen tegen mij. Van, Luc, kun je daar nog even voor tekenen? Door ouder te worden, maar door de dingen te lezen en door bezig te zijn. En als je jong bent, ben je misschien iets radicaler in je tekeningen. En ik merk wel dat ik meer nadenk over de voor- en de tegens en wat er allemaal meespeelt. En wat er nu gebeurt in Gaza, in Israël, is een gevolg van wat er 40 jaar geleden al aan de gang was. En toen was ik ook al aan het tekenen, weet je wel. Dus dan ben je zo geschiedenis aan het beoefenen eigenlijk, terwijl je een cartoon maakt, die zou eigenlijk donker wakker zijn. Ja. Bas, ik zie jou lachen. Kamagurka zegt dat hij meer ervaren is geworden in de loop van de jaren. Ja, ik herken wel ook iets. Toen ik begon, vond ik het. Was ik ook radicaler qua tekeningen, qua geweld en lijken. En daar heb ik steeds minder zin in. Gaza is verschrikkelijk wat daar op dit moment gebeurt. Maar de beelden van televisie, en dat is al zo impactvol. Wat kan ik daar nog aan? Wat heeft het voor zin als ik daar nog over tekening maak? Ja, nou ben jij de jongste volgens mij aan tafel. Dus ben ik heel benieuwd, Jos, hoe jij luistert naar jouw Vlaamse collega. Wat nou, ik herinner me nog goed van lang geleden dat ik met hem discussieerde. En hoe trots hij was dat hij nooit over politiek tekende. Want hij tekende voor de eeuwigheid. En onze tekeningen die waren zo binnen een mum van tijd verdwenen uit de actualiteit. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel somber over de nabije toekomst, over het volgend jaar. En de tekening die ik voor de krant vanmorgen heb gemaakt en die je zojuist aanhaalde, allemaal morgen laten we te zien in de krant. Laten we hem vast even beschrijven, die tekening. Want ik heb hem al gezien, maar wat is er te zien? Nou, ja, ik heb een beetje hekel aan om te beschrijven. Ja, echt? Kijk allen op mijn Facebookpagina. Morgen allemaal kijken. Ja. Daar staat hij. Ja. Want, maar somber, je zei het is somber. Ja, want we gaan een heel erg verrecht jaar tegemoet. En de maatschappij is in een tempo aan het verrechtsen. Ik dacht dat we dieptepunten al gehad hebben, maar nog lang niet. Volgend jaar hebben we, als we het pech hebben, hebben we Trump terug. Gesteund door half Amerika, helft van de Amerikaanse stemmers. En Jos, wat kan je rol zijn als cartoonist? De moed zinkt me een beetje in de schoenen. Want niet alleen Trump, maar ook Netanyahu, waar hebben we het al over gehad. Maar ook Poetin. En het wordt allemaal gesteund door rechtse mannetjes. Dus jij ziet hier ook als cartoonist een somber jaar voor je. Ja, met nog meer tekenen. Heb je er dan nog wel zin in om over te tekenen? Al die. Nou, kijk, tot nog toe gaat het. Maar ik wil ook niet dat mijn tekeningen zo'n somberheid krijgen. Als dat ik me voel. En het zal een strijd worden om de humor erin te houden. Want zoals ik al uitlegde, de humor heb je nodig om toegang te krijgen tot je lezers. Is onontbeerlijk voor ons soort werk. Ja. Dus het wordt rechts en duister. Ja. Maar die humor die hebben we dan misschien meer dan ooit nodig. Elian, ben jij ook zo somber over het komend jaar? Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja, nee, dit is een en al treurigheid. Maar ik betrek het niet zo heel erg gauw op mezelf. Dus ik ben niet treurig. Ik bedoel, met mij gaat het verder prima. Dus ik zing het wel uit. En ik elke keer is wel weer een aanleiding voor het. Ik klets onzin. Natuurlijk is het heel erg. Maar ja, ik ga daar dan van alles mee doen. En dan dus je ziet wel een rol voor de cartoonist om iets te doen met. En is die rol misschien ook dan toch mensen aan het lachen krijgen? Welke rol speelt humor? Nee, zeker. Ik breng lucht, is mijn idee. Ik bedoel, mijn streven. Ik ga het niet. Wat jij ook zei, dat heb ik ook. Ik bedoel, vroeger toen ik. Dat cartoons maken bij mij is gewoon op een of andere manier is mij dat overkomen. Maar die tekeningen vol met wapengekletter en zo. En bloed en bommen. Dat is ook helemaal. En als ik mensen moet portretteren, ook mensen waar ik een hekel aan heb. Of mensen die. Wat ik altijd doe, als ik een gezicht teken, ik trek altijd automatisch hetzelfde gezicht. En als ik dan, net als laatst heb ik 37 Wildersen getekend. Nou, toen werd ik op het. Word ik echt depressief van. Want ik ga gewoon die kop trekken. En op een gegeven moment ga ik op hem lijken. Dus dat is heel akelig. Dus ik leef me wel in wat ik teken, wou ik zeggen. Dus toch heb ik wel gelachen dus om die cartoon, die 37 keer wilde. Dat slaat wel op mijn gemoed, in die zin. Antwoord op jouw vraag. Ja. Dus ik teken ook liever mensen die ik leuk vind en noem maar op. Maar ik ben van plan om morgen een erg aardige kaag te gaan tekenen. Dat zou ik zeker doen. Wat is, Bas, wat is jouw favoriete politieke personage? op het moment? Dus is alweer een beetje minder populair aan het worden. Hè? Maar Van der Plas, van de boer-burgerbeweging, vond ik heel leuk om te tekenen. Wat was daar zo leuk aan? Ja, gewoon hoe zij zich manifesteert. En ik heb haar, voordat ze die grote overwinning haalde in de Provinciale Staten, heb ik haar een beetje intuïtief als koningin getekend in zo'n koets, voortgetrokken door die boeren en trekker. En zo gisteren zich steeds meer gaan gedragen, voor mijn gevoel. Zij wil de gewone Nederlander representeren. En als jij dan een beetje volgt, ook op die sociale media, alles deelt ze. Ze is, ja, wij zijn met haar en zij is met ons. En dat is een geweldige, komische figuur. En de haar is heerlijk om te tekenen. En gewoon qua uiterlijk natuurlijk. Ja, de haar is heerlijk om te tekenen. Heb jij ook een favoriet politiek personage wie je graag tekent? Ik teken haar ook wel graag. Maar het maakt me in beginsel niet uit wie ik teken. Jos, je zei ik ben erg somber. Maar is er toch het afgelopen jaar een cartoon geweest waar je onbedaarlijk hard om hebt moeten lachen? Misschien van jezelf of van een collega? Ja, die zijn er zeker geweest. Maar die weet ik ook al niet meer. Nee, die weet je niet meer. Nee, nou, ik was zelf heel blij dat ik afgelopen week over de overwinning van Hercules op Ajax uitgebreid een mooie tekening heb gemaakt in de afgelopen zaterdag. Het was heerlijk om weer eens een onderwerp ertussenin te kunnen duwen. En ik geloof dat ze dat op de krant ook wel plezierig vonden. Dat er gewoon de kerstman en de dam op zijn kop en allemaal feest vieren voor Hercules. Ja, dus dat jullie als cartoonisten toch ook wat lucht en vrolijkheid brengen. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En dat moet ook. En het tot nog toe lukt het ook iedere keer om alle somberheid te weerstaan en er inderdaad een draai aan te geven, wat natuurlijk moet. Waardoor er een beetje om gegrinnikt kan worden in ieder geval. Ik moet zeggen, ik ben ook best een beetje opgewekt geraakt door met jullie te praten. Want ik heb niet het idee dat jullie heel erg zeggen van ja, de vrijheid van meningsuiting staat enorm onder druk. Of zie ik dat toch mis? Mag ik nog even zeggen? Huh? Je had net helemaal gelijk dat je hoofdredactie achter je moet staan. En als dat niet zo is, dan ga je denken voor de hoofdredactie, vindt de hoofdredacteur het leuk? Of de mensen op de krant? Dan ben je maatstaf kwijt. Dan wordt het per definitie niks. Ja, je moet niet het idee hebben, ik sta er in mijn eentje voor. Kijk, zo'n hoofdredactie, die mag schelden en weet ik veel wat. Die mag ruzie met zijn medewerkers maken. Maar naar buiten toe, gewoon, je werkt bij de krant. Ik werk al 42 jaar bij deze krant. En naar buiten toe hoort hij achter je te staan. Want dan kan ik, en schrijvende columnisten geldt dat ook voor, die kunnen zich uiten. En de hoofdredactie zegt altijd tijdens columnistendiners dat wij het zout zijn in de Volkskrant, pap. En dat je het van ons moet hebben om de krant leesbaar te maken. En als hij zich naar buiten toe ook zo gedraagt, en gelukkig doet Pieter dat, Pieter Klok, de hoofdredacteur van Volkskrant. Dan ben je gezegend. Ja, Elian, ik vind het enorm knap dat jij hebt zitten tekenen en praten tegelijkertijd. Vrouwen kunnen multitasken. Wat heb jij inmiddels op papier gezet? Kun je al iets? Het is bijna klaar. Oh, het is bijna klaar. Ik heb het alleen nog niet gekleurd, maar ik heb ons gewoon getekend. Ja. Maar ik heb mezelf daar ook nog een keer neergezet. Kun je hem iets lager houden voor de camera? Ja, fantastisch. Dat zijn wij. Live cartooning. Ja, en mijn neus is een beetje groot, hè? Ja, die is ook groot. Ja, maar dan heb ik de neiging om je ook meteen een heel groot hoofd te gaan geven. Dankjewel, Elian. Ik ben helemaal trots. Ja, en jij, Bas, ben je ook blij met hoe je geportretteerd bent? Zeker, ik herken mezelf. Bas lijkt beter dan Jos, maar dat lukt nooit allemaal heel goed. Maar deze tafel is zo mooi met al die rommel erop. Ik vind het een prachtige tekening. En ik ben pessimistisch, optimistisch over 2024 met jullie. Bas, Jos en Elian, ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ook bedank ik Hajo en Kamagurka voor hun inbreng. En ik wens jullie heel veel inspiratie voor komend jaar en moed waar nodig. Dit was de cartooncrisis van Human. En u kunt de eerste vier afleveringen van de cartooncrisis beluisteren via NPO Luister en de bekende podcast-apps. En zometeen luistert u op deze zender naar Het Jaar van Hanna Prins. Rest mij u nog een hele fijne avond te wensen.